Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Τρίτη και 23 ο Φλεβάρης και ξεκινώ με το Paint It Black, έτσι προσπαθώντας να μεταφέρω ένα αίσθημα, ένα κλίμα των ημερών. Ένα κλίμα που ασφαλώς προς το μαύρο πηγαίνει και συγχωρήστε με αν με την αρχή σας παίρνω από τα μούτρα λίγο, αλλά λυπάμαι, δεν βλέπω κάτι αισιόδοξο στον ορίζοντα, με την έννοια του ότι ακόμα αναζητούμε τις ευθύνες σε ό,τι αφορά την υπόθεση Λιγνάδη, ακόμα αναζητούμε τη δικαίωση των θυμάτων και θα την αναζητούμε για πολύ καιρό, ήδη ζούμε την προσπάθεια αλλαγής ατζέντας. Χθες έπεσε πάρα πολύ ξύλο στην Θεσσαλονίκη σε μια προσπάθεια των φοιτητών να ακουστούν στην Σύγκλιτο που είχε προγραμματιστεί και που ο Πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου επέλεξε να φωνάξει τα ΜΑΤ για να γλιτώσει από την γνώμη των φοιτητών του. Και σε όλο αυτό το σκηνικό βάλτε και το όνομα Δημήτρης Κουφοντίνας, που φαίνεται ότι προς τα εκεί δείχνει πλέον το ενδιαφέρον της, με αρνητικό τρόπο το ενδιαφέρον της, η κυβέρνηση, προσπαθώντας να αλλάξει οριστικά, ουσιαστικά, ραγδαία την ατζέντα σε πολύ πιο επικίνδυνα μονοπάτια. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες. Το site της εκπομπής είναι το πίσωσελίδες.gr και εκεί μπορείτε να βρείτε και μένα, να στέλνετε τα μηνύματά σας. Τα διαβάζω, να είστε βέβαιοι, και βλέπω σε πολλά την οργή σας για όσα συμβαίνουν. Και εκεί επίσης στο πίσωσελίδες.gr να ακούσετε και τις προηγούμενες εκπομπές. Την υπεράσπιση του Δημήτρη Λιγνάδη ανέλαβε ο Αλέξης Κούγιας, ο οποίος στις πρώτες δηλώσεις του, ναι, ξεκάθαρα και σαφώς και ο Δημήτρης Λιγνάδης, απολύτως και βεβαίως και χωρίς καμία περιστροφή στα λόγια μου, έχει δικαίωμα υπεράσπιση, προφανώς δεν περιμένει εμένα φυσικά για να το αναγνωρίσω το δικαίωμα αυτό, αλλά έχει δικαίωμα να πει τη δική του αλήθεια ενώπιον των φυσικών του δικαστών όταν με το καλό θα βρεθεί, και από ό,τι φαίνεται δεν θα αργήσει πολύ αυτή η ώρα. Wake up and leave your safe world of dreams. A day like any other, don't know what that means. Take a look at all the pictures that lie on the floor. See the memories of good days I want to have more. Walk on the city streets, I know where I will end. Βεβαίως και εμείς όλοι έχουμε το δικαίωμα να κρίνουμε και ποιος τον αναλαμβάνει και το ποιόν του ανδρός που τον αναλαμβάνει, αλλά και τις πρώτες δηλώσεις του συνηγόρου του. Είδα έναν δυστυχισμένο άνθρωπο, ταπεινό, που δεν μιλούσε καθόλου για τον εαυτό του. Περισσότερο τον έχουν στενοχωρήσει όσα είπε η κυρία Μενδώνη. Μου είπε ότι είναι απολύτως αθώος. Μου είπε αν δεν πιστεύετε στην αθωότητά μου, παρακαλώ μην με αναλάβετε. Και αν δεν πιστώ για την αθωότητά του, δεν θα τον αναλάβω. Είμαι πατέρας. Αλέξης Κούγιας, μετά την επίσκεψη στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Έχετε καμία αμφιβολία ότι θα πιστεί για την αθωότητά του ο Αλέξης Κούγιας? Ενδεχομένως όπως πίστηκε ότι η σφαίρα εξωστρακίστηκε όταν σκότωνε τον Γρηγορόπουλο, ο Κορκονέας. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα κρίνω εγώ το από τι πείθεται ο Κούγιας. Ίσως να τον κρίνουν τα παιδιά του, λέω εγώ, γιατί αυτός έβαλε το «είμαι πατέρας». Δηλαδή αν πιστεί για την αθωότητα του Λιγνάδη, τότε θα πρέπει να απολογηθεί εφόσον κάνει λάθος, αν κάνει λάθος. Πού αλλού, όχι στην κοινωνία, πρώτα απ' όλα στα παιδιά του. Ο ίδιος λέει «είμαι πατέρας». Αλλά ξέρετε, με το πιστεύω και το ίσως και λοιπά δεν κάνεις ούτε δικαστικές αποφάσεις. Με βάση τα τεκμήρια παίρνεις δικαστικές αποφάσεις. Και θα αφήσω τις μεταφυσικής και το τι πιστεύει και πόσο βαθιά πιστεύει ο καθένας στην αθωότητα του άλλου και πόσο εύκολο είναι, πόσο έτοιμος είναι να πιστέψει στην αθωότητα του πελάτη του, αν είναι να πάρει και καλά λεφτουδάκια. Αλλά στο κάτω-κάτω και αυτό η δουλειά του είναι. Μην μας ξενίζει. Αλλά ξέρετε, η δουλειά είναι μόνο το αυτό καθ' αυτό κομμάτι της υπεράσπισης. Όλο το άλλο το γύρω-γύρω πολλές φορές ξεφεύγει. Όπως ξεφεύγουν και οι δημοσιογράφοι που ρωτούν αν είχαν μάνα ή πατέρα τα παιδιά που βιάστηκαν από το Λιγνάδι. Όπως ξεφεύγουμε, δόξα τω Θεώ, όλοι. Αλλά όλοι κρινόμαστε. Και εμείς και ο Κούγιας και ο Λιγνάδης βεβαίως. 60-something suicides on 6 feet underground. Some of them are Lord, what a sport is for. I know it's rude to stare. Close your eyes, they mesmerize. Ελάτε να πάμε λίγο στο πολιτικό που είναι πιο εύκολα τα πράγματα και μπορείς τουλάχιστον να κάνεις μια συζήτηση χωρίς να κινδυνεύεις να εκπέσεις σε συζήτηση περί πίστης κλπ. Παρέτηση Μενδώνη. Χθες έβγαλε ανακοίνωση και το Σωματείο των Ελλήνων, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων. Σας θυμίζω ότι η Μενδώνη είναι αρχαιολόγος και επίσης μια πάρα πολύ σκληρή ανακοίνωση. Δεν ξέρω πόσοι άλλοι χρειάζεται να βγάλουν ανακοινώσεις εις βάρος της συγκεκριμένης υπουργού. Όμως από χθες υπάρχει μια συζήτηση και επειδή είδα και την κυρία Αριστοτελία Πελώνη, είναι η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος, να στηρίζει την κυρία Μενδώνη. Η κυρία Πελώνη στήριξε την κυρία Μενδώνη και είπε ότι για έναν ατυχή επικοινωνιακό χειρισμό δεν μπορεί να ζητάτε την κεφαλή της επιπίνα και ότι δεν είναι λόγος αποπομπής ένας ατυχής επικοινωνιακός χειρισμός. Μισό λεπτό, γιατί δεν έχω καταλάβει ποιος από όλους τους χειρισμούς ήταν ο ατυχής. Δεν το διευκρίνησε. Υποθέτω ότι εννοεί αυτό που έκανα και εγώ στη χθεσινή εκπομπή, κεντρικό ζήτημα. Δηλαδή το με εξαπάτησε, το ότι ήταν καλός ηθοποιός και ότι εν πάση περιπτώσει είμαι μία εξαπατημένη, αν έχω καταλάβει καλά, γιατί μάλλον σε αυτό αναφερόταν η κυρία Πελών. Αλλά έλα που δεν τη ζητάς ούτε γι' αυτό να παραιτηθεί. Και επειδή έχει ξεκινήσει μια συζήτηση από την άλλη πλευρά, τι θέλετε τώρα, μα πιστεύετε ότι η Μενδώνη ήξερε ότι ο Λιγνάδης κατηγορείται για αυτά τα πράγματα? Δεν λέω είναι, κατηγορείται, ακόμα εκεί, να είμαστε σωστοί. Ή ήξερε ότι υπάρχουν όλες αυτές οι καταγγελίες και τις έκρυβε τόσο καιρό? Ή ο Μητσοτάκης ήξερε ότι είχε να κάνει με έναν φερόμενο ως παιδεραστή που υπνώτιζε παιδιά για να τα βιάσει κλπ. Και πήγε και τον έκανε καλλιτεχνικό διευθυντή στο Εθνικό Θέατρο. Μισό λεπτό, γιατί δεν θα μας τρελάνετε εσείς. Θα βάζουμε την κουβέντα όσο έχουμε τα λογικά μας μέσα στο κεφάλι μας. Το λέω συνέχεια έτσι. Θα βάζουμε την κουβέντα εκεί ακριβώς που είναι. Εάν είχαμε τέτοιου είδους υποψίες ότι ξέρατε και ότι παρόλα αυτά σιγοντάρατε, προμοτάρατε τον άνθρωπο αυτό και ότι στην ουσία του επιτρέψατε και μάλιστα από ισχυρότερη θέση να διαπράξει τις ασελγείς του πράξεις, τότε θα έπρεπε να επέμβει εισαγγελέας. Δεν θα σας ζητούσαμε να παραιτηθείτε, θα ζητούσαμε να είστε κι εσείς κρατούμενοι στη Γαδά, και η Μενδώνη και ο Μητσοτάκης. Δεν είναι εκεί το θέμα προφανώς. Ή για να σας το πω αλλιώς, δεν έχει κανένας, ούτε εγώ φυσικά, στοιχεία για να στηρίξει μια τέτοια κατηγορία. Αλλά δεν είναι αυτή η κατηγορία. Μόνο που δεν είναι αυτή η κατηγορία, είναι πολύ βολικό να πετάξεις την μπάλα σε αυτού του είδους, σε αυτή την πλευρά της εξέδρας και να λες, μα τι πιστεύεις, ότι ξέραμε και τα καλύπταμε. Όχι, δεν πιστεύω αυτό. Όχι, δεν πιστεύει αυτό όλη η κοινωνία, όλος ο κόσμος ο καλλιτεχνικός, όλα τα σωματεία των ανθρώπων του πολιτισμού. Δεν πιστεύουν αυτό. Αν πιστεύαν αυτό, θα έπρεπε να σας έχουν πάει στον εισαγγελέα. Αυτό που πιστεύουμε είναι ότι από την ώρα που άρχισαν να σκάνε οι καταγγελίες για την δράση του κυρίου Λιγνάδη, δείξατε απίστευτη, ασυγχώρητη ολιγορία. Δείξατε απίστευτη νοθρότητα σε ό,τι αφορά την στάση και τη θέση ενός ανθρώπου που εσείς επιλέξατε με την υπογραφή σας. Αφήσατε να περάσουν 3 εβδομάδες μέχρι να φτάσετε να λέτε ότι εξαπατηθήκατε. Ένα ερώτημα επίσης είναι, ποιος έκανε αυτή την συνέντευξη παύλα ανάκριση στον Λιγνάδη που μας είπε η Μενδώνη? Τον ρωτήσαμε, είπε. Ποιος, η Μενδώνη και η κυρία Παναγιωταρέα? Η Μενδώνη και ο κύριος Μητσοτάκης? Η Μενδώνη και κάποια άλλα στελέχη υπηρεσιακά του Υπουργείου? Ποιος ανέλαβε αυτό το ανακριτικό έργο που ούτε δουλειά σας ήταν? Ποιος? Και γιατί αυτό είναι το ζητούμενο σε ό,τι αφορά τη στάση της ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού? Και σε κάθε περίπτωση, ακόμα και όταν αναλάβατε δράση, αντί να πάτε να ρωτήσετε τα θύματα, πήγατε και ρωτήσατε το θήτη. Είσαι εσύ? Και αυτός είπε, μήπως είμαι εγώ δάσκαλε? Όχι, δεν είμαι εγώ. Εντάξει, αφού δεν είσαι εσύ, πάμε παρακάτω. Και βγαίνατε και λέγατε, κυρία Μενδώνη, ότι πώς αναντέξει ο άνθρωπος πια, πόσες φήμες με αυτό το ύφος και σε αυτό το κλίμα. Και ότι οι φήμες, οι ανεπιβεβαίωτες, είναι αυτές που τον οδήγησαν στην παραίτηση. Ενώ είχατε στη διάθεσή σας στοιχεία, ή θα μπορούσατε να είχατε στοιχεία για να κερδίσετε αυτές τις 3 εβδομάδες, που σύμφωνα με κάποιους νομικούς κύκλους επαρκούν και με το παραπάνω για να έχουν σβηστεί στοιχεία, για να έχουν εξαφανιστεί πράγματα κλπ. Εκεί λοιπόν είναι η κατηγορία. Γι' αυτά πρέπει να παραιτηθείτε. Αν ξέρατε από πριν και τον κάνατε διευθυντή, πρέπει να πάτε στον εισαγγελέα. Αλλά κανένας δεν λέει αυτό. Το πολιτικό κομμάτι, η πολιτική ευθύνη έχει να κάνει με τις πράξεις και τις παραλήψεις, κυρίως τις παραλήψεις των πολιτικών. Και λυπάμαι που δεν το καταλαβαίνετε, λυπάμαι που αυτή η καρέκλα του Υπουργείου Πολιτισμού θα μείνει με γρατζουνιές πάνω, επειδή σας τραβούν από τα πόδια για να την αποχωριστείτε, αλλά λυπάμαι, η ώρα αυτή δεν είναι πάρα πολύ μακριά. Και υπάρχει και μια μεγάλη συζήτηση αν τον Λιγνάδη τον επέβαλε ο Μητσοτάκης στη Μενδώνη, που είναι και το πιο πιθανό. Περίπου το έχει πει και η ίδια, είπε ότι αυτή τον γνώρισε 3 μέρες πριν, ενώ ο Μητσοτάκης τον ήξερε νωρίτερα. Σε αυτή την κουβέντα καταλαβαίνετε ότι αν πέσει η Μενδώνη, προφανώς το επόμενο στάδιο είναι ο Μητσοτάκης. Αλλά εκεί ο συσχετισμός πάλι δεν είναι υπέρ σας. Και ποιος είναι ο τρόπος για να αλλάξεις τον συσχετισμό, αυτόν τον συσχετισμό που φαίνεται αυτή τη στιγμή να βαραίνει πάρα πολύ, όχι μόνο στην Μπουμπουλίνας, στο Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και στο ίδιο το Μαξίμου? Television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool, money on my mind. Got my tin in my hand and my gin in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banger. And my homies are down, so gonna rise my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm doing life do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see you 24? But the way things are going, I don't know. Tell me why are we so blind to see that the ones we hurt are you, you and me. Yeah. Been spending most our lives living in a gangster's paradise. Λυπάμαι που θα το πω και εύχομαι ειλικρινά, προσεύχομαι θα έλεγα, να κάνω λάθος. Αλλά η απάντηση για το βαρύ κλίμα εις βάρος της Μενδώνη, εις βάρος του Μητσοτάκη, εις βάρος της κυβέρνησης συνολικά, φαίνεται να είναι ο θάνατος του Δημήτρη Κουφοντίνα. Ο επικείμενος θάνατος του Δημήτρη Κουφοντίνα. Και αν σας ακούγεται βαρύ όλο αυτό, εύχομαι να φτάσει η ώρα που να πείτε έκανε λάθος ο Διονέλης στις πίσω σελίδες. Και να μην φτάσει η ώρα που θα ακούσετε την είδηση αυτή. Γιατί κάποιοι θα χαρούν πάρα πολύ με το να την ακούσουν την είδηση αυτή και κάποιοι θα καταφέρουν να αλλάξουν την ατζέντα. Θα μου πεις, είναι δυνατόν να σκέφτεσαι τόσο φτηνά, να σκέφτεσαι ότι ένας άνθρωπος που είναι στα χέρια του κράτους, ένας εγκληματίας που είναι στα χέρια του κράτους, μπορεί να μεταχειριστεί με αυτόν τον τρόπο ως αντικείμενο, ως αφορμή, ως διέξοδος για να αλλάξει η ατζέντα η πολιτική. Και όμως δυστυχώς η απάντηση είναι ναι. Χρειάζεται να λέω σε κάθε κουβέντα, να λέμε συνολικά σε κάθε κουβέντα που έχει να κάνει με τον Δημήτρη Κουφοντίνα ότι καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται και την τρομοκρατία κλπ. Σας αρκεί αυτό να το πω? Σας αρκεί να πω ότι ο Κουφοντίνας είναι δικαίως καταδικασμένος σε 11 φορές ισόβια και σε 25 χρόνια για τις δολοφονίες που διέπραξε και για τη συμμετοχή του στην εγκληματική οργάνωση της 17 Νοέμβρη και για άλλα επιμέρους αδικήματα, βόμβες κλπ. Χρειάζεται να τα λέω αυτά, ότι είναι δικαίως καταδικασμένος και ότι έχει τελεσίδικα κριθεί και ότι εκτείει την ποινή που δικαίως και νομίμως και σαφώς του επέβαλε η ελληνική δικαιοσύνη? Νομίζω είναι σαφές μέχρι εδώ. Φτάνει μέχρι εδώ σε ό,τι αφορά το απεταξάμιν σαφώς την τρομοκρατία. Not your land. Rising up that gates can be destroyed, can be exhausting, but a smile comes when they grow. Πάμε τώρα στο παρακάτω. Πάμε να δούμε γιατί κάνει 46 μέρες σήμερα απεργία πείνας και πλέον και απεργία δίψας ο Δημήτρης Κουφοντίνας. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Λαμίας. Πάμε με δεδομένη την καταδίκη της τρομοκρατίας να μιλήσουμε τώρα και για τα δικαιώματα των κρατουμένων. Ναι, ακόμα και των τρομοκρατών κρατουμένων. Έχετε τη διάθεση αυτή ή ενοχλώ παραπάνω τις αντοχές σας? Καταρχάς τα βασικά. Γιατί κάνει απεργία πείνας ο Δημήτρης Κουφοντίνας? Δεν είστε υποχρεωμένοι να το γνωρίζετε, αλλά εδώ που φτάνουν μετά τις 45-46 μέρες απεργίας πείνας και με πολύ ορατό πλέον το ενδεχόμενο του θανάτου του, οφείλεται τουλάχιστον να ξέρετε γιατί θα έχει πεθάνει ο άνθρωπος αυτός. Ναι, ο τρομοκράτης, ο καταδικασμένος για τρομοκρατία. Λοιπόν, αυτός θα έχει πεθάνει, ο Δημήτρης Κουφοντίνας θα έχει πεθάνει, επειδή είχε μεταφερθεί με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ από τον Κορυδαλό στις αγροτικές φυλακές της Λάρισας. Αυτό βεβαίως δεν άρεσε ούτε στην οικογένεια Μητσοτάκη, ούτε στην δεξιά παράταξη που όταν ήρθε στα πράγματα, όχι μόνο του έκοψε τις άδειες, που επίσης νομίμως δικαιούταν, ναι, ακόμα και ο Κουφοντίνας, αλλά ψήφισε ένα νόμο που λέει ότι οι καταδικασμένοι, ειδικά για τρομοκρατία, δεν μπορούν να πάνε σε αγροτικές φυλακές. Μάλιστα. Και πού πρέπει να πάνε οι καταδικασμένοι για τρομοκρατία? Να επιστρέψουν στις φυλακές όπου βρίσκονταν. Μάλιστα, πολύ ωραία, εσείς ψηφίσατε τον νόμο, εσείς εφαρμόζετε τον νόμο. Πού επέστρεψε ο Κουφοντίνας όταν έφυγε από τις αγροτικές φυλακές της Λάρισας? Δεν επέστρεψε στον Κορυδαλό και στην ειδική πτέρυγα όπου κρατούνται οι υπόλοιποι καταδικαστέντες για τη 17 Νοέμβρη. Τον πήγαν στις φυλακές Δομοκού, μία από τις πιο σκληρές φυλακές της χώρας, με προφανή διάθεση να τον εκδικηθούν και χωρίς να το ορίζει ο νόμος. Το ξαναλέω, χωρίς να το ορίζει ο νόμος. Ο νόμος που οι ίδιοι ψήφισαν λέει δεν μπορούν οι τρομοκράτες να είναι σε αγροτικές φυλακές και πρέπει να γυρίσουν πίσω εκεί που εξέτειαν την ποινή τους. Αλλά ο Κουφοντίνας δεν γύρισε εκεί που εξέτειε την ποινή του και τον πήγανε στις φυλακές του Δομοκού. Η αφορμή, ο κορονοϊός. Υπάρχει πολύ... Είδατε ο κορονοϊός για πόσα πράγματα τελικά σας έλεγα. Είναι ευλογία ο κορονοϊός. Υπάρχει συνωστισμός στις φυλακές Κορυδαλού. Μετά, αφού δεν έπιασε αυτό πολύ, η κυρία Νικολάου, είναι και η Γενική Γραμματέας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ό,τι έχει να κάνει με τις φυλακές, είπε ότι στις φυλακές Κορυδαλού υπάρχουν μόνο υπόδικοι και όχι καταδικασμένοι για βαριά εγκλήματα. Προφανώς ψέμα, δεν χρειάζεται αυτό, δεν αντέχει σε καμία λογική. Προφανώς στις φυλακές Κορυδαλού, μα και ο ίδιος ο Κουφοντίνας ήταν τόσα χρόνια, και οι υπόλοιποι της 17 Νοέμβρη, και υπάρχουν εκεί βιαστές, μαστροποί, εγκληματίες, δολοφόνοι. Είναι αστείο ως επιχείρημα. Κάποια στιγμή τελειώνουν τα επιχειρήματα και το μόνο που μένει είναι γιατί έτσι, γιατί δεν γουστάρουμε, γιατί θέλουμε να τον εκδικηθούμε, γιατί θέλουμε τον άνθρωπο που σκότωσε τον Παύλο Μπακογιάννη, γιατί εκεί γίνεται η συζήτηση, γιατί θέλουμε τον άνθρωπο που ενδεχομένως σε μία συζήτηση στην ελληνική κοινωνία υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα του δικού μας κοινού που τον βλέπει ως σύμβολο, ως τρόμο από την άλλη πλευρά, δικαίως ενδεχομένως, και θέλουμε να το συσπυρώσουμε αυτό το κοινό που είναι μαζί μας, σε αυτή τη λογική θέλουμε και να τον εκδικηθούμε. Άρα λοιπόν δεν τον πάμε στον Κορυδαλό επειδή έτσι γουστάρουμε, χωρίς κανέναν άλλο λόγο. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα παρακάτω. Μπορεί ένα κράτος δικαίου να λέει έτσι γουστάρω? Μπορεί ένα κράτος δικαίου να κάνει ό,τι γουστάρει σε έναν κρατούμενο, σε οποιονδήποτε κρατούμενο? Λοιπόν, η απάντηση, συγγνώμη που σας στενοχωρώ, αλλά είναι όχι. Και επειδή η απάντηση είναι όχι, και επειδή σε αυτή την απάντηση συμφωνούν και οι νομικοί και οι διεθνείς οργανισμοί, τι να σας πω τώρα, μέχρι ο Κώστας Γαβράς έστειλε από την Γαλλία όπου βρίσκεται. Τον Κώστα Γαβρά θυμάστε, κάποτε τον συζητούσαμε και για πρόεδρο της Δημοκρατίας, αν και ο ΣΥΡΙΖΑ τότε είχε άλλα σχέδια και μας φόρεσε Παυλόπουλο, αλλά άστο τώρα αυτό, μην μπλέξουμε με πολλά πολλά. Μέχρι και ο Κώστας Γαβράς στέλνει μήνυμα στον Μητσοτάκη και του λέει σεβάσου τα δικαιώματα του κρατουμένου αυτού. Και δεν τα σέβεται τα δικαιώματα αυτά η κυβέρνηση. Σε αυτό λοιπόν το σκηνικό η ερώτηση, γιατί σας είπα, ξεκινώ τον συλλογισμό μου από τη σύνδεση της υπόθεσης Λιγνάδη με τη σύνδεση της υπόθεσης, με την υπόθεση Κουφοντίνα. Και δυστυχώς πια είναι πάρα πολύ ορατό το ενδεχόμενο αυτό. Το ενδεχόμενο που λέει ότι όταν θα πεθάνει ο Κουφοντίνας, οι δυνάμεις που θα πυροδοτηθούν στην ελληνική κοινωνία θα είναι σαφώς υπέρτερες των δυνάμεων που έχουν ενεργοποιηθεί για την υπόθεση Λιγνάδη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα μας συμφέρει και ο συσχετισμός των δυνάμεων. Γιατί για την υπόθεση Λιγνάδη κράζουν σήμερα και αριστεροί και δεξιοί και πασόκοι. Είναι μια υπόθεση που όταν βάζεις μπροστά το θέμα παιδιά και το θέμα παιδεραστία, ένα πολύ ευρύτερο κοινό της αντιπολίτευσης, αν θέλετε, πολύ ευρύτερο της αντιπολίτευσης, της θεσμικής αντιπολίτευσης εννοώ, επικρίνει τους χειρισμούς της κυβέρνησης. Ενώ όταν θα έχεις μπροστά σου έναν τρομοκράτη, ακόμα και τον θάνατο ενός τρομοκράτη, τότε τα στρατόπεδα θα είναι μοιρασμένα. Τότε τα στρατόπεδα, τουλάχιστον το δικό μας, το από εδώ, το δεξιό, όπως σκέφτεται η κυβέρνηση, που σήμερα μπορεί να λέει ότι μήπως κάτι δεν έγινε καλά στην υπόθεση Λιγνάδη, τότε θα συσπηρωθεί, τότε θα λέει εσείς οι απέναντι που φωνάζετε για τα δικαιώματα του Κουφοντίνα, γουστάρετε τους τρομοκράτες και προμοτάρετε τους τρομοκράτες. Οι άλλοι θα προσπαθούν να πούν ή θα προσπαθούμε να πούμε ότι δεν προμοτάρουμε κανέναν τρομοκράτη, προμοτάρουμε και υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα όλων των κρατουμένων, όλων των ανθρώπων που βρίσκονται στα χέρια του κράτους, με δίκαιη, με σαφή και με απολύτως τεκμηριωμένη τιμωρία και με καταδικαστικές αποφάσεις. Yo no dudo y estoy seguro que él tiene razón. No voy a asesinar. Αλλά δυστυχώς, κατά την ταπεινή μου γνώμη, η συζήτηση αυτή θα βολεύει πολύ περισσότερο την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Θα μπορέσει να φτιάξει δύο στρατόπεδα ορατά, που στο ένα θα κυριαρχεί με τον λόγο της, θα κυριαρχεί με το ιδεολογικό της πρόσημο έτσι κι αλλιώς, και θα μπορέσει να τον συσπυρώσει. Μα θα είναι ο θάνατος του Κουφοντίνα ένα εργαλείο για να συσπυρώσει τον κόσμο της Νέα Δημοκρατία? Λυπάμαι που το θέτω έτσι, και το λέω, το λυπάμαι με την έννοια του όρου, γιατί δεν είναι αυτή πολιτική ζωή σε αυτόν τον τόπο. Αλλά λυπάμαι που το λέω, αλλά ναι, θα είναι ένα εργαλείο στα χέρια της κυβέρνησης ο θάνατος του Κουφοντίνα. Porque voy a creer yo en el amor. Si no me entiende, no me comprende tal como soy yo. Porque voy a creer yo en el amor. Si me... Βεβαίως, ας μην γελιόμαστε, και με αυτό κλείνω για το πρώτο μισό, να πάμε στην μικρή διακοπή. Ας μην γελιόμαστε, κανένας δεν μπορεί να προβλέψει σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο ποιες δυνάμεις θα πυροδοτηθούν. Υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία άνθρωποι που θέλουν να μοιάσουν στο Δημήτρη Κουφοντίνα. Υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία άνθρωποι και χώροι ενδεχομένως που περιμένουν την πυροδότηση αυτή και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Χαμένος τελικά θα βγει ο Κοσμάκης, να το ξέρετε. Χαμένος τελικά θα βγει ο κόσμος που πάλι θα βλέπει καταστολή, πάλι θα βλέπει στην ζωή του μαύρο χρώμα, πάλι θα βλέπει το πρόσωπο της εξουσίας που θέλει να κυριαρχεί με σιδηρά πυγμή, και πάλι θα βλέπει από την άλλη πλευρά την αντίδραση, δικαιολογημένη, μη βάλτε ό,τι πρόσημο, ό,τι επίθετο θέλετε, αλλά θα βλέπει οργή και θα βλέπει κατακραυγή. Sonata di vento, è nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Διάλειμμα μικρό και έρχομαι σε λίγο. È un mondo difficile. από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του The Press Project έρχονται οι πίσω σελίδες. Come on, all good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington who care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι Τρίτη και 23 ο Φλεβάρης, σε ένα σκοτεινό περιβάλλον με πολλά αρνητικά να ζορίζουν τις ζωές μας σε αυτή την παρούσα φάση. Οι ειδήσεις για τον κορονοϊό μοιραία έχουν πάει σε δεύτερη μοίρα, παρόλο που δεν είναι καθόλου πιο αισιόδοξες, παρόλο που η πίεση στις εντατικές είναι πάρα πολύ μεγάλη, παρόλο που είναι πολύ σαφές ότι έχουμε πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, ειδικά εφόσον ακούς ειδήσεις ότι παιδιά είναι στις εντατικές και συμβαίνει ξανά και ξανά και προφανώς έχει αλλάξει η κατάσταση σε σχέση με τα προηγούμενα κύματα του κορονοϊού και προφανώς ακόμα εκκρεμεί η συζήτηση που θα την κάνουμε πιο ήρεμα φυσικά όταν δεν θα έχεις έστω τα 24, δεν είναι λίγα, δεν είναι λίγοι 24 άνθρωποι κάθε μέρα να πεθαίνουν, όταν δεν θα έχεις το βάρος αυτών των θυμάτων και θα μπορείς να κοιτάξεις πίσω, θα μπορείς να κοιτάξεις πίσω και με ερωτηματικό αν θέλετε, για να δεις τι πήγε στραβά και τι μπορούσε να είχε γίνει και δεν έγινε. Και για τις ΜΕΘ και για το σύστημα υγείας κλπ. Αλλά ξέρετε και από αυτή την κουβέντα είναι πολύ πιο βολικές οι κουβέντες που έχουν μισή-μισή έστω την κοινωνία να μάχεται και τέτοια κουβέντα είναι η τρομοκρατία. Η εκπομπή σήμερα ισχυρίζεται πως η σκόπιμη εξώθηση του Δημήτρη Κουφοντίνα σε θάνατο βολεύει πάρα πολύ, ειδικά στην παρούσα φάση, την κυβέρνηση για την αλλαγή της ατζέντας από όλα όσα ζούμε το τελευταίο διάστημα. Γιατί οδηγεί σε μια πολύ πιο βολική κουβέντα. Α, εσείς δεν σέβεστε τα δικαιώματα των κρατουμένων, α, εσείς υπερασπίζεστε τους τρομοκράτες. Αυτό έτσι για να σας το δώσω σε πολύ χοντρικές γραμμές. Και δυστυχώς το δεύτερο μισό της κουβέντας, το α, εσείς υπερασπίζεστε τρομοκράτες, πιάνει ακόμα. Έχει ακόμα απήχηση στο δεξιό ακροατήριο, ακριβώς το ακροατήριο που έχει ανάγκη να συσπυρώσει τώρα η Νέα Δημοκρατία με όλα αυτά που συμβαίνουν και που είναι εις βάρος της. Και μετά από εκεί και πέρα, όταν θα αρχίσει να καίγεται η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, το Ηράκλειο και άλλες πόλεις, γιατί έτσι θα γίνει, δεν χρειάζεται να είσαι μάντης για να το προβλέψεις αυτό, τότε ο δρόμος της καταστολής, της βίας, αυτό είναι ένα παιχνίδι που έχει δείξει ότι το παίζει πολύ καλά και ο κύριος Χρυσοχοΐδης και η κυβέρνηση συνολικά, και τότε θα είναι μια συζήτηση για αυτήν βολική σε ό,τι αφορά την δημόσια σφαίρα και τον δημόσιο λόγο. Και δεν θα έχει να δίνει απαντήσεις για το αν ήξερε ή δεν ήξερε, ή για το αν κινήθηκε γρήγορα ή αν δεν κινήθηκε γρήγορα στην υπόθεση Λιγνάδη, ούτε βεβαίως για τις εντατικές, για το πόσους γιατρούς προσέλαβε, για το πόσες παραπάνω είναι οι εντατικές, για το γιατί γέμισαν ξανά, γιατί γέμισαν που να πάρει ευχή τρίτο κύμα ξανά, και οι εντατικές είναι στο 90%, που υποτίθεται ότι από την αρχή της πανδημίας σε ένα χρόνο τώρα έχεις αυξήσει, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, τις εντατικές. Πώς το καλό γίνεται να φτάνουν με τα ίδια κρούσματα πάλι στο 90%. Και αν δεν σας βγαίνουν τα νούμερα, ψάξτε το λίγο. Με 300 ανθρώπους, 320-340 ανθρώπους σε εντατικές, η Αττική έφτανε, η Αττική και η Θεσσαλονίκη δηλαδή, έφταναν στα όρια τους. Και τον περσινό Φλεβάρι συνέβαινε αυτό. Γιατί συμβαίνει και τον φετινό Φλεβάρι με τους ίδιους ανθρώπους να φτάνουν πάλι στα όρια τους? Για να κλείσω τα θέματα του Κουφοντίνα, προφανώς δεν χρειάζεται να σας πω ότι υπάρχει διεθνές κύμα ενδιαφέροντος και όσο προχωράει η απεργία πείνας, σας είπα, είναι σήμερα 46η μέρα και μετατράπηκε και σε απεργία δίψας από την πλευρά του. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις ακόμα και για υποχρεωτική σίτιση, η οποία βεβαίως χαρακτηρίζεται βασανιστήριο με βάση τους διεθνείς κανόνες. Ήδη η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών έχει πάρει θέση επ' αυτού. Υπάρχουν φωνές όπως της Ντόρας Μπακογιάννη, που μετράει φυσικά και που λέει «ελπίζω ειλικρινώς, ελπίζω όχι για να τηρήσει τα προσχήματα σε ένα προσχεδιασμένο έγκλημα», αλλά λέει δημοσίως, και οφείλουμε να της το αναγνωρίσουμε, ότι τα δικαιώματα όλων των κρατουμένων πρέπει να γίνονται σεβαστά, και προφανώς εννοεί και του Κουφοντίνα, ναι, του δολοφόνου του συζύγου της, και είναι προς τιμήν της που το λέει, εάν και εφόσον δεν είναι όλο αυτό ένα σχέδιο, γιατί βλέπουμε πάρα πολλά το τελευταίο διάστημα. Αλλά δίκη προθέσεων δεν μπορώ να κάνω γιατί δεν έχω άλλα στοιχεία. Την δήλωση όμως την καταγράφω και είναι σαφής και το επαναλαμβάνω ότι είναι μια δήλωση στην σωστή κατεύθυνση. Κρατήστε όμως και μία λεπτομέρεια. Ξέρετε, το 2021, ο Σεπτέμβρης του 2021, είναι η χρονιά που ο Δημήτρης Κουφοντίνας, εάν τελικά επιζήσει, έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για την αποφυλάκησή του. Ναι, πέρασαν ήδη 19 χρόνια από το 2002, όταν συνελήφθη. Εννοείται ότι προφανώς με διάφορα τερτύπια δεν θα βγει κατευθείαν έξω, αλλά κάποια στιγμή θα βγει. Ή θα έβγαινε αν επιζήσει από αυτή την ιστορία, από την απεργία πείνας. Και εκεί καταλαβαίνετε ότι ενδεχομένως κάποιοι να προσπαθούν και τώρα να προλάβουν καταστάσεις. Γιατί ενδεχομένως όταν θα βγει μπορεί και να αρχίσει να μιλάει, μπορεί και να αρχίσει να έχει δημόσιο λόγο, ήδη έχει εκδώσει ένα βιβλίο, ήδη ενοχλεί την άλλη πλευρά και με την παρουσία του και μόνο, και ήδη σε μία συζήτηση στον δημόσιο λόγο, καλός ή κακός, έχει και εκείνος λόγο. Δικαιούται να ομιλεί? Ελάτε, μπορεί να ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν δικαιούται να ομιλεί. Εγώ λέω ότι ένας άνθρωπος που έχει καταδικαστεί και που έχει εκτίσει την ποινή του όταν θα βγει έξω, προφανώς έχει αποδώσει αυτή την τιμωρία που του καταλόγησε το κράτος. Και από εκεί και πέρα, ναι, όπως όλοι οι υπόλοιποι κρατούμενοι, ναι, θα δικαιούται να ομιλεί. Αλλά δείτε το σε μια μεγαλύτερη εικόνα, όχι μόνο την τωρινή απεργία πείνας, όχι μόνο την τωρινή προσπάθεια εξόντωσής του, μια συνολική εικόνα του τι ακριβώς σημαίνει η σταδιακή, γιατί δεν είναι μόνο Κουφοντίνας, η σταδιακή απελευθέρωση των τρομοκρατών της 17 Νοέμβρη και τι αυτό μπορεί να σημαίνει, τι αντανακλαστικά μπορεί να δημιουργεί όταν τον βάζεις, όταν βάζεις αυτή την παράμετρο σε ό,τι αφορά μέσα στο μίξερ για να βγάλεις τα πολιτικά κόστη και τα πολιτικά ωφέλη για την κάθε παράταξη. Το κλείνω προς το παρόν εδώ σε ό,τι αφορά τον Δημήτρη Κουφοντίνα και ελπίζω να κάνω λάθος και να βγω ψεύτης και ελπίζω να πάνε πολύ καλύτερα τα πράγματα από ό,τι φαίνεται ότι οδηγούνται με ευθύνη της κυβέρνησης, ξαναλέω, που δεν τηρεί το δικό της νόμο σε ό,τι αφορά τη μεταγωγή του συγκεκριμένου κρατούμενου πίσω στον Κορυδαλό, αλλά θέλει να τον έχει στις φυλακές του Δομοκού κατά παράβαση του δικού της νόμου και γι' αυτό κάνει απεργία ο Δημήτρης Κουφοντίνας και έχει δίκιο, ακόμα και αν είναι τρομοκράτης, ακόμα και αν έχει σκοτώσει 11 ανθρώπους, σε αυτό το ζήτημα έχει δίκιο ξεκάθαρα και χωρίς καμία περιστροφή. Όσο ξεκάθαρα και όσο χωρίς καμία περιστροφή είναι δεδομένη η καταδίκη της τρομοκρατίας και της βίας γενικότερα. Κρατήστε και μία μικρή πληροφορία, μια που λέω για τρομοκρατικές οργανώσεις και για εγκληματικές οργανώσεις εν γέννη. 126 μέρες χωρίς τον Χρήστο Παπά στη φυλακή, από αυτή την κυβέρνηση που είναι κατά της βίας, σας θυμίζω, και που τους ανθρώπους που έχουν στιγματιστεί ως φέροντες στη βία, τους μεταχειρίζεται με τον τρόπο που βλέπετε στον Κουφοντίνα. Αλλά στον Χρήστο Παπά και στο Γιάννη Λαγό έχουν περάσει 126 μέρες που τους χαρίζεται ο κρατικός μηχανισμός, γιατί περί αυτού πρόκειται. Σήμερα, από σήμερα είναι σε ισχύ το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον Χρήστο Παπά. Και λες, ρε παιδί μου, μα πέρασαν 126 μέρες για να γίνει ευρωπαϊκό το ένταλμα σύλληψης ώστε να μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες οι αστυνομίες στην Ευρώπη για το πού μπορεί να βρίσκεται ο Χρήστος Παπάς, και όμως πέρασαν 126 μέρες, ναι. Ακούστε και άλλο ένα καλό. Εχθές η Αριστοτελία Πελώνη, σας έλεγα και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, για την κυρία Λίνα Μενδώνη, είπε ότι δεν μπορεί ένας κακός επικοινωνιακός χειρισμός να είναι λόγος αποπομπής. Αυτό το κακός επικοινωνιακός χειρισμός μήπως χτύπησε κάποιο καμπανάκι εκεί στην οδό Μπουμπουλίνας στο Υπουργείο Πολιτισμού? Ποιος είναι αυτός που φροντίζει για τον επικοινωνιακό χειρισμό των υποθέσεων του Υπουργείου Πολιτισμού? Είναι η κυρία Άννα Παναγιωταρέα, σας τα έλεγα και χθες. Είναι η εξαπορήτων της Λίνας Μενδώνη και είναι το alter ego της Υπουργού. Σας έλεγα και χθες, όπου Μενδώνη βάλτε Παναγιωταρέα και όπου Παναγιωταρέα βάλτε Μενδώνη. Λοιπόν, ακούστε μια είδηση. Χθες, αφού η κυρία Πελώνη, η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος, μίλησε για κακό επικοινωνιακό χειρισμό, η κυρία Άννα Παναγιωταρέα έπεσε από τη σκάλα. Όχι, δεν αστείευομαι καθόλου. Είναι είδηση που την ανακοίνωσε μάλιστα και η ίδια η κυρία Παναγιωταρέα στο Έθνος. Είχε ένα ατύχημα και έπεσε από τη σκάλα, χτύπησε σε ένα παλιό τραύμα που είχε και περιμένει να δει πότε θα κάνει χειρουργείο. Το επιβεβαίωσε η ίδια στο Έθνος.gr, χωρίς όμως να κάνει κάποια παραπάνω δήλωση. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι ότι λόγω του χτυπήματος, όπως είναι φυσιολογικό, καταλαβαίνετε, θα απέχει από τα καθήκοντά της ως συνεργάτιδα της Υπουργού Πολιτισμού το επόμενο διάστημα, άγνωστο για πόσο και μέχρι να κάνει το χειρουργείο. You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You only tell me perhaps, perhaps, perhaps. A million times I ask you, and then I ask you over again. You only answer perhaps, perhaps, perhaps. Τι να σας πω τώρα κι εγώ, μάντης δεν είμαι. Ούτε μπορείς να ξέρεις αν όντως και λοιπά. Περαστικά. Περαστικά, γενικότερα δηλαδή, περαστικά στην κυρία Άννα Παναγιωταρέα, και με το καλό να έρθει. Δεν ξέρω αν όταν γυρίσει θα βρει υπουργό την κυρία Μενδώνη στο Υπουργείο, γιατί από ό,τι βλέπω θα αργήσει και πολύ. Εδώ λέμε για χειρουργία και πράγματα και αποκατάσταση μετά. Περαστικά, ειλικρινά. Για την υπόθεση αυτή βεβαίως κρατήστε και μια ημερομηνία, την μεθαυριανή 23 σήμερα, 24-25 θα έχει την Πέμπτη ο Φλεβάρης. Στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί ενώπιον των αρχηγών των άλλων κομμάτων στη Βουλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να κάνουν μια συζήτηση για όλα αυτά που ζούμε τις τελευταίες ημέρες. Δεν ξέρω αν μέχρι τότε θα ζει ο Δημήτρης Κουφοντίνας, γιατί πραγματικά τα δεδομένα για την υγεία του είναι πάρα πολύ βαριά και ενδεχομένως όλη αυτή η συζήτηση να πάρει άλλη τροπή. Αλλά αν υποθέσουμε ότι πάμε με τα σημερινά δεδομένα της Τρίτης, τότε την Πέμπτη μεθαύριο θα συζητήσουν με βάση τον κανονισμό της Βουλής που μπορεί ο Πρωθυπουργός για ιδιαίτερα θέματα να προκαλεί δημόσια συζήτηση στη Βουλή, για το Me Too, για την κατάσταση, για το κλίμα που έχει διαμορφωθεί, για το θεσμικό πλαίσιο ενδεχομένως. Θα ανακοινώσει ίσως και κάποιες πρωτοβουλίες σε ό,τι αφορά τα θεσμικά ζητήματα για την επιλογή των ανθρώπων στις θέσεις κλειδιά του Υπουργείου Πολιτισμού ειδικότερα, ή για την επιλογή των ανθρώπων συνολικά σε ό,τι αφορά τις θέσεις διοίκησης και στον πολιτισμό και πιο πέρα. Στην ουσία πρόκειται για μία ρελάνς από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Βεβαίως θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συγκεκριμένη συζήτηση και βεβαίως είναι ένας τρόπος να ξεφύγεις δια του θεσμικού πεδίου. Όχι ότι είναι κακό να γίνουν θεσμικές αλλαγές, σε καμία περίπτωση, έτσι μην πάρετε αυτό το μήνυμα, μια χαρά. Αλλά τώρα συζητάμε για άλλα πράγματα. Πριν συζητήσουμε για τις αλλαγές από εδώ και πέρα, μιλάμε για το εδώ, για το τώρα, για το τι έκανες για τη συγκεκριμένη υπόθεση και για τις αλλαγές που θα κάνεις και εφόσον και ίσως. Σίγουρα είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα τώρα. Εκεί προσπαθείς να το πας εσύ. Σε ό,τι αφορά τα γεγονότα τα χθεσινά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών κάνει λόγο για μια θλιβερή μέρα για το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Ο Πρίτανης, σας θυμίζω, κάλεσε τα ΜΑΤ για να προφυλαχτεί από τους φοιτητές που ήθελαν, διεκδικούσαν να μπουν στη Σύγκλιτο και να εκφράσουν τη θέση τους σε ό,τι αφορά τα ζητήματα για τον νόμο Κεραμέως, γιατί επ' αυτού γίνεται ο καυγάς σε ό,τι αφορά τα πανεπιστήμια. Για τα όσα έγιναν για τον άνθρωπο που τον έσερναν στα τσιμέντα κάτω ημίγυμνο, Υπάρχει πολύ πλούσιο υλικό, δόξα τω Θεώ μπορείτε να δείτε, η καταστολή δεν κρύβεται από ένα σημείο και μετά, εκτός πια αν αρχίσουν να φυλακίζουν και τους δημοσιογράφους, δεν ξέρεις τι μπορεί να μας βρει, αλλά το υλικό είναι αποκαλυπτικό. Για τις φοιτήτριες που έπεσαν λιπόθυμες και που ήρθε να τις πάρει το ΕΚΑΒ, ακούστε, τις πήρε το ΕΚΑΒ, τις πήγε μέχρι το νοσοκομείο το ΑΧΕΠΑ που είναι μέσα στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, στον ίδιο χώρο. Και όταν έφτασαν στο ΑΧΕΠ, αντί να πάνε να τους δώσουν πρώτες βοήθειες, τις βάλανε στο περιπολικό και τις πήγαν στο τμήμα. Και τα λένε, δεν τα λέω εγώ φυσικά, τα λένε οι καθηγητές του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Για τέτοιου είδους καταστολή, για τέτοιου είδους αντιμετώπιση μιλάμε. Και αυτό ακριβώς είναι το παιχνίδι που σας έλεγα που ξέρει να το παίζει πάρα πάρα πολύ καλά ο κύριος Χρυσοχοΐδης, όταν δεν κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ ότι έκαψε 100 ανθρώπους στο μάτι, όταν δεν του ξεφεύγει ο παπάς, όταν δεν ασχολείται με το να βρει τους υπευθύνους της Μαρφίν, αλήθεια τι γίνεται με αυτό κύριε Χρυσοχοΐδη, όταν όλα αυτά είναι, όταν δεν κάνει δώρα στους εργολάβους φυσικά κλείνοντας την Εθνική Οδό, να μην τα ξεχνάμε. Να σας δώσω λίγο το λόγο σε ό,τι αφορά τα δικά σας μηνύματα στο πίσωσελίδες.gr από την εκπομπή της Παρασκευής. Αν θυμάστε, λέγαμε αναμέναμε την συνέντευξη Μενδώνη και λέγαμε ότι υπήρχε μια ελπίδα να παραιτηθεί. Εντάξει, εθεροβάμονες και εμείς, εξαπατημένοι και εμείς από την κυρία Μενδώνη. Αλλά στο δεύτερο μισό της εκπομπής είπα πολλά για το θέμα του Αιγιαλού και για τις καταπατήσεις που ζητούν οι ξενοδόχοι, αφορμή πήρα από την Κρήτη βεβαίως από την επιστολή τους, που ζητούν τώρα επειδή έχουμε κορονοϊό μη συνεχίσετε τις κατεδαφίσεις των αυθαιρέτων κατασκευών, γιατί δεν θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε, μόνο με τις αυθαίρετες κατασκευές μπορεί να επιβιώσει ένα ξενοδοχείο στην Κρήτη, έτσι λένε τουλάχιστον οι ξενοδόχοι. Και οι τουριστικοί πράκτορες και οι διευθυντές ξενοδοχείων, όλοι μαζί ομοθυμαδών. Λοιπόν, στα μηνύματά σας βλέπω πολλές καταγγελίες που φυσικά είναι αδύνατον να προλάβεις να κάνεις ρεπορτάζ για όλες αυτές. Βλέπω πολλά ζητήματα που μου λένε και έχετε δίκιο. Καλά, εσύ λες τώρα για τα 400 πρωτόκολλα κατεδάφισης που είναι εδώ και 20 χρόνια μέχρι να βγουν τα 400 πρωτόκολλα κατεδάφισης, από τα οποία θα καταφέρουμε να γκρεμίσουμε καμιά 120-150, αν δεν σταματήσει κανένα αόρατο χέρι από πάνω και αν δεν πείσουν οι ξενοδόχοι την κυβέρνηση ότι η πανδημία δεν τους αφήνει να κερδίσουν, δεν τους αφήνει να επιβιώσουν χωρίς τις αυθαίρετες κατασκευές. Αλλά μου λέτε ποια 400, αφού τα 20 χρόνια που έχουν κάνει για να βγουν τα 400 πρωτόκολλα έχουν γίνει άλλες 4.000 παρανομίες. Και μου αναφέρεται συγκεκριμένα και λέω και για Ιεράπετρα και λέω και για Ρέθυμνο και λέω και για Χανιά, λίγο να το ξύσεις, και για Αγία Πελαγία και για Σταλίδα, πάρα πολλά. Τα έχω δει όλα τα μηνύματα σας, πραγματικά κανένας δεν τους προλαβαίνει σε καμία περίπτωση. Καταλαβαίνετε ότι το κέρδος είναι υπεράνω του περιβάλλοντος δυστυχώς, και εκεί δεν υπάρχει κανένας μα κανένας να προστατέψει το δίκιο. Το δίκιο που να παρεύχει, το δίκιο του περιβάλλοντος δυστυχώς, και το δίκιο των ανθρώπων που βλέπουν σιγά σιγά να εξαφανίζεται κάθε πρόσβασή τους προς την παραλία, προς τον Αιγιαλό. Επειδή αναφέρθηκα στα της Κρήτης την Παρασκευή, πήρα μηνύματα μόνο για περιοχές της Κρήτης που είναι και έτσι χτυπητές. Φαντάζομαι ότι σε όλη την Ελλάδα, όχι φαντάζομαι, είμαι σίγουρος ότι σε όλη την Ελλάδα ακριβώς ίδιο είναι το σκηνικό. Εδώ παιδί μου πρωθυπουργός πηγαίνει επίσκεψη στην Κέρκυρα και λέει αυτό το δάσος αν είχε γίνει ξενοδοχείο μπορεί και να προστατευτεί καλύτερα από τις φωτιές. Και μετά από μια εβδομάδα πιάνει φωτιά. Τι να λέμε τώρα. Και σας διαβεβαιώ, δεν είναι καθόλου γκαντεμιά. Δεν είναι καθόλου μεταφυσικό. Δεν είναι καθόλου σύμπτωση. Και ο Άδωνης συγχαίρει την Ανδόνη και με αυτό θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Επειδή ξεμπλόκαρε λέει όλες τις μεγάλες επενδύσεις, βλέπε ελληνικό κατά βάση ή βλέπε κάτι ανεμογεννήτριες στην Ιερά Πέτρα που σας έλεγα και τις προάλλες, γνωστό θέμα με τις παρεμβάσεις της εκεί στο ΚΑΣ και γι' αυτό τη μισή αριστερά. Γι' αυτό τώρα είναι, δεν είναι όχι για το Λιγνάδι και για όλα αυτά που γίνανε, επειδή τη μισή αριστερά που ξεμπλόκαρε τις επενδύσεις. Αυτό είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Σας χαιρετώ, να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα, να προσέχετε, να αντέχετε και μη χειρότερα. Καλή συνέχεια.